ma mondjad! Attila, ne játssz az idegeim, mert mondjad, ha akarsz valamit! Halló! Halló! Mondjad! Alikor volt ottan? Még nem. Találkoztam el a bódba. Bement a bódba. Jó, ha mondhatják mi. De kéne kimenni, el tart megvenni. Na, mi van még? Beraktad a fát? Hogyan? Nem raktam be a fát, meg nem is fogom berakni a fát. Jó van, aki nem rakod. Az a te dolgod, bazdék. Hogy nem ajattam be a baromfi alá is? Beajattam? Nem ajattam még be. Hát a kakas kütétenem, a kakas mostat, most etették. Hát mit akart még szívem a lófasz? Semmi, szígyelegni, mert most a mamának eszé, meg azt jön. Bazd meg a picsáját. Vettél szalámlit? Vettél szalámlit? Kérdeztem valamit, vettél szalámlit? Ne így szólj bele, te átkodok. Vettél szalámlit? Hallod? Hát komolyan, hamarabb meghaj az, aki ott mellette van, mint te, mi? Gondolsz? Kérdezem, vettél szalámlit? Vettem. Hát akkor most hol vagy? Hol vagy?